świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popróbujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. Szczupła sylwetka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 sierpnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef rządu zapowiada zero tolerancji dla marnowania pieniędzy z KPO. To po ujawnieniu informacji, że za środki kupowano jachty albo ekspresy do kawy. W przyszłym tygodniu może dojść do spotkania Trump-Putin. Takie doniesienia podał Biały Dom, ale Kreml na razie ich nie potwierdza. W sądzie jest akt oskarżenia przeciwko Syryjczykowi, który nielegalnie przemycił przez granicę około 160 cudzoziemców. Zero tolerancji dla marnowania pieniędzy z KPO, zapowiada premier Donald Tusk. Wczoraj wieczorem w mediach zaczęły pojawiać się przykłady firm, które otrzymały dotacje, na przykład na firmowe jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Sprawę dzisiaj zaczęły opisywać również media. Ryszard Petrus, Polski 2050, powiedział, że trzeba dokładnie sprawdzić te doniesienia. KPO musiało bardzo przyspieszyć, żeby można było je zrealizować, prawda? No bo mieliśmy duże opóźnienie. Błędy się mogą pojawiać. Dziękuję za to, że one wyszły. Jak najszybciej to trzeba skorygować, bo mi o to chodziło. Nie sądzę, aby ten ekspres czy solarium w istotny sposób przyspieszyło wzrost gospodarczy w Polsce. Michał Nieznański z Konfederacji mówi krótko, to skandal. Jego zdaniem Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej powinno za to odpowiedzieć. Będziemy domagać się wyjaśnienia tej sprawy i sprawdzenia, o co tak naprawdę chodzi. To miały być pieniądze, które ruszą polską gospodarkę, które będą na bardzo ważne inwestycje, ale jak dla jednej czy dla drugiej osoby żadną inwestycją w polskie państwo nie jest, więc po prostu nie rozumiemy tego systemu przyznawania pieniędzy przez KPO. Sprawę wyjaśnia Agencja Restrukturyzacji Przemysłu, a także prokuratura. Biały Dom potwierdził możliwość spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem już w przyszłym tygodniu. Informację przekazała amerykańska stacja Sky News. Wcześniej kremlowski doradca Jurij Uszakow oświadczył, że przyszły tydzień jest terminem orientacyjnym, ponieważ nie wiadomo, ile czasu zajmie przygotowanie rosyjsko-amerykańskiego szczytu. Nie ma konkretnej daty i nie wskazano miejsca spotkania. Sam Władimir Putin wspominał o Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Amerykańskie źródła wskazywały na Rzym, a rosyjskie media podały, że Moskwa nie zaakceptuje stolicy Włoch. Dziennikarze wymienili też Węgry i Szwajcarię. Agencja Bloomberg napisała, że Stany Zjednoczone i Rosja chcą przekonać Ukrainę, aby w zamian za zawieszenie broni zaakceptowała rosyjskość Krymu i wycofała swoje wojska z Donbasu. Były premier Rosji Michał Kasjanow podkreśla, że jest to element gry Putina odwlekający rozpoczęcie rzeczywistości tych negocjacji pokojowych. Trump chce zawieszenia broni, będzie marzył o pokojowej nagrodzie Nobla. Putin rozumie, że teraz nie jest możliwe uregulowanie kwestii pokoju. Trump potrzebuje zawieszenia broni i on chce mu je dać. Z wcześniejszych wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego i ukraińskich polityków wynika, że Kijów nie jest skłonny zgodzić się na oddanie części swoich ziem obecnie okupowanych przez Rosję. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Syryjczykowi, który zorganizował nielegalny przemyt przez granicę co najmniej 160 cudzoziemców. Mężczyzna, przebywający legalnie w Niemczech, działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej na terenie Polski, Niemiec i Białorusi, mówi Dariusz Sienicki ze Straży Granicznej. Ustalał terminy oraz warunki odbioru i przewozu migrantów po ich nielegalnym przekroczeniu granicy, organizując im transport w pobliże przejścia granicznego z Republiką Federalną Niemiec. Komunikacja i koordynacja działań odbywały się za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Za pośrednictwem wyznaczonych osób przekazywał środki finansowe na opłacanie kierowców, pilotów oraz pośredników zaangażowanych w przewóz migrantów. Pod koniec roku Syryjczyk został w Niemczech oskarżony o oszustwa finansowe i trafił do więzienia. Niemcy wstrzymują eksport broni do Izraela. Kanclerz Friedrich Merz poinformował, że chodzi o realizację wcześniejszych zamówień i o broń możliwą do użycia w Strefie Gazy. Rządowy komunikat wskazuje, że bezpośrednim powodem decyzji o wstrzymaniu dostaw broni jest wczorajsza zapowiedź Izraela o planie przejęcia pełnej kontroli nad Strefą Gazy. Cytowany w oświadczeniu kanclerz Niemiec wskazuje, że najświeższe działania Tel Awiwu utrudniają zrozumienie, jak gabinet Benjamina Netanyahu chce poprawić sytuację humanitarną w regionie. Niemiecki rząd pozostaje głęboko poruszony przedłużającym się cierpieniem cywilnej ludności w Strefie Gazy, przekazał Friedrich Merz. Lider Hadeków podkreślił jednocześnie, że Izrael ma prawo do samoobrony i do działań na rzecz pokonania Hamasu. Priorytetem dla niemieckiego rządu pozostaje poprawa sytuacji humanitarnej i uwolnienie z rąk Hamasu zakładników, także obywateli Niemiec. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy bez opadów, a na termometrach przeważnie od 12 do 16 stopni. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Tylko w Tatrach i na północy możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie od 25 stopni na północy przez 28 w centrum do 31 na południowym zachodzie. Autopromocja. Ja nazywam się Daria, przyjechałam ze Śląska. Rzeczywiście przyjechała. Z zespołem. W listopadzie zeszłego roku. Ciekawe, co by chciała powiedzieć na ten temat. Wrócimy do jej koncertu. Daria ze Śląska w Trójce. Przypomnimy sobie tamten wieczór w najbliższą niedzielę tuż po 19. Zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w super cenach. Z kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 8 w cenie 4. A tylko w sobotę wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. To nowe nagranie i równocześnie wspomnienie z off-festiwalu, ale nie z tego, z którego nadawaliśmy listę osobistą przed tygodniem, tylko z roku 2024, kiedy wystąpił tam John Naus. Ma nowego singla, singiel nazywa się Came and Got, a ja przekonałem się przy okazji tego singla, że Instagram zbliża ludzi. Tak zaczęła się lista osobista. Przez najbliższe dwie godziny sporo nowości, ale też sporo rzeczy sprzed lat, bo mamy jakiś rocznicowy tydzień. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz. Zapraszamy. I'm tired. I'm far too tired to try and constantly It's okay, it's important that we've stayed out of place, but I'm glad that we stayed. It's okay, it's okay. I'll arrange another range, I'll arrange another time. But I'm glad that we stayed here for a while. Yes, I'm glad that we lived here for a while. We were here for a while. We were here for a while. We were here for a while. Stay Out of Place, tak nazywa się nowy singiel grupy Idlewild. Odwiedził nas przed paroma dniami Błażej Król i szukaliśmy w rozmowie związków między jego nowym nagraniem a nagraniem ze studia Osieckiej sprzed lat. Oto Moja Bestia. Prawdy, Moje życie dzieli się, dzień dobry, na dwa etapy. Kiedy Błażej kojarzył mi się z rowerem, i to było strasznie dawno, bo był taki rower Błażeja. I druga część życia, kiedy poznałem innego Błażeja i do dziś to imię od razu wyświetla mi jednoznaczny film. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Nie za dużo Błażejów w twoim życiu było. Tak, tak, ale to chyba dobrze. To i cieszę dobrze. Się, cieszę. Właśnie, w moim właśnie. Tak samo. Za to wyjątkowe Błażeje. Bardzo dziękuję, tak. Dziękuję. Ale ja z Piotrami? Oj, no dobra, no dobra. Pomyśl, przemyśl, tak. Uporządkuj i... Tak. W następnej rozmowie możemy i o to zahaczyć, choć to jest nudny temat w odróżnieniu od tego, który ja poruszyłem. Chciałem cię zapytać o rzecz sprzed lat paru, rzecz, którą bardzo dobrze pamiętam, mam nadzieję, że ty też, mianowicie o koncert Herbert 3.0. Tak. Ale to nie jest tylko sentymentalne wspomnienia starego dziada, to jest zupełnie coś innego, bo ja sobie dzisiaj pomyślałem i teraz użyję skrótu myślowego, że głos wewnętrzny to w zasadzie inne imię bestii. Tak, wow, super, no. Tak. Gram utwór Herberta, tekst Herberta, który do tej pory sprawia mi dużo przyjemności i nieprzyjemności, bo mylę, ale przez to staje się to bardziej takie autorskie, jeżeli można, ale ja sobie pozwalam na takie ruchy, gdzie no bezczeszczę troszkę, profanuję. Natomiast no nie wiem, jak to się stało. Ten utwór Iwona jest świadkiem, że napisałem go, no nie wiem, w 30 minut, w muzykę. Od razu otworzyłem wiersz, który gdzieś tam polecił mi Miłosz, tak? I nie, do tej pory to grałem, bardzo dużo frajdy mi to sprawia. Dziwię się, ale właśnie chyba z takich zaskoczeń polega, na takich zaskoczeniach buduje się fajnie moje życie. A ja teraz dopiero zrozumiałem, dlaczego wtedy, nie wiem, podświadomie, intuicyjnie, albo wręcz bardzo świadomie wybrałeś właśnie ten wiersz, bo chyba miałeś wybór wtedy z Herberta, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, miałem, ale to był raczej taki jeden z pierwszych strzałów. Długo nie grzebałem, bo to było trafione, a że gitara była pod ręką, to faktycznie to był taki prototyp bestii. No i teraz widzę, wyświetla mi się film portretów Błażeja Króla i Zbigniewa Herberta. I poważny, choć z lekkim takim uśmiechem, bardzo, bardzo wiele znaczącym. Pan Zbigniew Herbert nazywa to głos wewnętrzny, elegancko, a król bierze za barę i mówi bestia. Bardziej bezpośrednio, tak, tak. No teraz mam też taki okres, gdzie mierzę się z niechowaniem się za metaforami. Raczej ten nowy album, który już we wrześniu i z którego właśnie ten utwór, moja bestia, no jest chyba trochę takie dosłowniej. Tak, dosłownie. O mnie. Czy bestia, w dodatku moja bestia, bo głos wewnętrzny jest trudnym, ale przyjacielem w tamtym tekście. Mm-hmm. Trudnym, bo mówi prosto w oczy, ale tak, jednak przyjacielem. Tak. Moja bestia to też jest taki trochę dwoizm, bo mm-hmm. bestia, ale moja, czyli udało ci się ją jakoś oswoić. Pozornie oswoić. Momentami wydaje mi się, że jest oswojona, ale nie, to są tylko pozory. Wydaje mi się, że każdy ma taką bestię, bestyjkę, mniejszą lub większą, ale to też nie do końca jest o tej bestii, ale też o intencji jej, bo ja uczę się żyć ze swoimi tymi bestyjkami i da się żyć, natomiast to nie jest takie, co to za życie. A mogę się powiedzieć o moim odpowiedniku bestii? Ja bym jej tak nie nazwał, ale wiele cech jest podobnych. Ktoś mi kiedyś po usłyszeniu mojego opisu nawet powiedział, że może to się nazywa sumienie naukowo. Ale chodzi o to, że jest to coś, co przed tym się nie ukryjesz sam. Bo to z tyłu głowy ci zawsze będzie oczywiście gdzieś tam stukać. Czasami można to za pomocą, nie wiem, no powiem to, używek albo czegoś, to tak na chwilę tam przytłumić i tak dalej. Chwilę. Ale to jest po prostu właśnie takie tak trochę drugie ja, które grozi palcem, no. Czasem język pokaże. Tak, Jung o tym pisze. Ja do końca nie rozumiem tego, co czytam, ale jest ta historia u Junga poruszona. Próbowałem to zrozumieć, nie udało się, jeszcze gorzej wylądowałem niż startowałem. Ale jeżeli ktoś chciałby się zapoznać z taką, tą drugą stroną, to polecam Gustawa Junga i tak. Ja myślę, że to polega na tym, że to jest wyjątkowo autorsko-indywidualna jednak historia, prawda? I tutaj można się dzielić z innymi, możemy sobie pogadać teraz o tym i tak dalej, ale zostajemy z tym sami. Znaczy sami, nie sami, z tym drugim. No mamy wciąż towarzystwo, nie ma nudy. Na przykład u mnie, mogę powiedzieć o swoim życiu, gdzie no ten towarzysz, czy to jak gokolwiek nazwiemy, czy towarzyszka, no jest nieustępliwa i idzie równo, czy się ćwiczy nogi. Ja już próbowałem różne metody i ćwiczyłem nogi, żeby uciec, ale jak silne i końskie nogi bym nie miał, to ona towarzyszy mi w tym sprincie przez życie. A czy pisanie o niej to jest jakiś sposób, żeby powalczyć? Chyba tak. Czy to jest oswojenie, czy to bardziej postawienie się trochę z dystansem do problemu, lub też nazwijmy to jakkolwiek, to nie musi być problem. Popatrzenie na siebie, może to też jest jakaś forma autoterapii. Płyta ma tytuł? Ma. 10 utworów i płyta nosi tytuł Popiół. Jakoś ten popiół jest ostatnimi czasy, przez ostatnie lata dość blisko i metaforycznie, i dosłownie w moim życiu. Nie będę filozofował na temat tego popiołu, bo od razu mi przyszły dwie zupełnie przeciwstawne teorie, ale tak? No dawaj. Pierwsza myśl jest taka, że popiół to są albo zgliszcza, tak, albo feniks. Albo tak. To jest coś, że niby to jest pojawienie się tego bohatera mitycznego Feniksa, ale z drugiej strony są to, no jednak coś się utraciło, jakąś ten pierwowzór tego bohatera. Zgadzam się z tym zupełnie. Odkrywam to też. Cała okładka to też musiałbym pokazać. Wiąże się z tym tematem palenia, z tematem takiej utylizacji przez ogień. Jest bardzo ważnym czynnikiem. Tak. To chyba lepiej, że opowiedziałeś, niż pokazałeś, bo przez radio to tak, wiesz. Właśnie. Czy trzy krótkie, trzy długie i Moja bestia dają pojęcie o płycie? Mam nadzieję, że nie. Tak całościowo to nie. Są to strzały moje i nie są to strzały, które by mi dawały i szczęście dawało wydawnictwie i managementowi, że tak to są single, które nagle wypchną tę kulę Błażeja Króla na playlisty. Ale tak, nie, no wracając, słuchałem masteringu płyty kilka dni temu i stwierdzam w całości, to jest taki, nie wiem czy koncept album, nie, to jest dalekie jeszcze od tego, chociaż marzy mi się, ale w całości mogę powiedzieć, że przyjemnie się tego słucha, polecam w całości. Ale pamiętnik jakiś kilkunastu miesięcy. I tak, na pewno to jest fragment o mnie. To jeszcze tylko ostatnia rzecz. Czy jak piszesz taką płytę, o której w tej chwili opowiadasz, to ona powstaje w sposób taki trochę linearny, piosenka za piosenką? Tak. Są takie rzuty tworzenia. Jest najpierw ten moment zbierania, bo nagle okazuje się, że w telefonie jest kilkadziesiąt fragmentów lub bardziej rozbudowanych tekstowych zapisów. No i dyktafon też zbiera różne melodie, gdy chwycę gitarę i akordy. No i potem jest ten etap już wbijania tego, brzydko mówiąc, wgrywania na komputer najczęściej w dzisiejszych czasach. Mi to najłatwiej sprawia. I co? No i wszystkie chyba moje albumy, że to jest taki, w pewnym momencie zakręcam kurek i pracuję tylko nad tym, co powstało. I tak kolejny album, 8, a w zasadzie 9 solowy. Po tym, co powiedziałeś, chciałbym wystosować uroczyste zaproszenie do nagrania sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej do mojego programu. I pierwszy pomysł, który mam, to żeby zderzyć Moją bestię z głosem wewnętrznym po kilku latach. Mhm. Pomyślmy. Ale piłeczka po twojej stronie. Okej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Niczego nie doradza, niczego nie odradza. Nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Daję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc on cieszę się, że się zgadzamy. Żalu, gdy leży tak przykryty litością, oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść zładną głowę. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Bardzo dziękujemy i czekamy na sesję. Na początku września w Osace mocna delegacja polskiego jazzu zaprezentuje tamtejszym widzom i słuchaczom najnowszy, najmłodszy jazz z Polski. A sygnał oficjalny brzmi tak. Jeżeli komuś się wydaje, że to już gdzieś słyszał, to słusznie. To jest fragment utworu Słone Orzeszki, czyli Salt Peanuts, z ostatniego albumu Pauliny Przybysz, która z tym albumem jedzie właśnie do Osaki. Thank you. To będzie kilka dni w Osace i w Tokio. Paulina zaśpiewa m.in. z Grzegorzem Tarwidem w klubie jazzowym Café 104.5. Myślę, że 104.5 to jest częstotliwość jakiegoś jazzowego radia, które stamtąd nadaje, ale to tylko moje podejrzenie. Poza tym m.in. Kuba Więcek z Hoshi. Kuba Więcek Hoshi zagra najpierw w Żelazowej Woli w przyszłą sobotę, a potem w Osace i w Tokio. Eapsi, Nikola Kołodziczyk, który napisał specjalną suite koncertową na te dni polskiego jazzu w Japonii. Aga Derlak, której fragment płyty Neurodivergent za chwilę. Eapsi i tak dalej, i tak dalej. W przyszłym wydaniu Listy Osobistej będziemy mieli gości, których czeka Japonia. Oto Aga Derlak. Była Aga Derlak i Mazur z Neurodivergentu. Aga będzie gościem, ale nie tylko ona, Listy Osobistej na temat japoński w przyszły piątek. O przyszłopiątkowej Liście Osobistej jeszcze dziś coś opowiem. I zapomniałem dodać, że do Japonii jedzie też Maciej Ubara. Za chwilę sesja, bo mieliśmy dzisiaj piękną sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Część pierwsza, bo sesja nam się przedłużyła i podzielimy ją na dwa kolejne piątki, ale wcześniej Buddies on the Blackboard, czyli nowe nagranie zespołu Animal Collective. Mm. Jeszcze jedno wspomnienie z festiwalu, ale tym razem sprzed tygodnia. Piotr Chęcki wystąpił tam z Hino de Tapes, a dziś do Osieckiej przywiózł swoją nową płytę, która nazywa się PPE. Z tej płyty aż 5 fragmentów dzisiaj zagrał w zupełnie innej wersji, jako że towarzyszył mu Tymek Papior, nasz dobry znajomy, nie tylko z sesji w Osieckiej. Postanowiłem podzielić tę sesję na 2 fragmenty. Dziś 2 utwory, 3 za tydzień i tam też rozmowa z Piotrem. Najpierw Prius Kraszkę, a potem tytułowe P. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tytułowy utwór P z nowej płyty Piotra Chęckiego, który dziś z Tymkiem Papierem zagrał sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Trzy kolejne utwory w liście osobistej za tydzień. A teraz coś z odległej przeszłości, bo z roku 1985 wtedy na trasie po Stanach Zjednoczonych zespół New Order supportował zespół A Certain Ratio. Wydano wtedy z tych właśnie koncertowych nagrań tylko kasetę magnetofonową. Dziś po latach zespół wydał wreszcie w formie cyfrowej, choć są tacy, którzy wolą kasety. Ten właśnie koncert to po ubiegłorocznej płycie studyjnej ich kolejne nowe wydawnictwo. Przypomnę, że album It All Comes Down to This wyprodukował dla zespołu przed rokiem Dan Carey. A grupa New Order pojawi się jeszcze po 23 i będzie brać udział w naszym konkursie. Szczegóły za chwilę. Give yourself to me. Now I'm feeling alive, so we can turn. It's my thing, your pleasure fantasy. Woo! I feel your body sweating, I feel your heart. I feel the love coming. Touch, touch. Jestem odrobinę zdziwiony, że po 40 latach nie wydano raz jeszcze kasety. Oprócz wersji cyfrowej, niech ona sobie tam będzie gdzieś dostępna na portalach, ale kasety mają przecież swój renesans, a poza tym brzmią zupełnie inaczej. 25-letni niebieski Ford E350. Skradziony 3 razy. Ostatnio nie skradziono Forda, ale skradziono mu rejestrację. W takich okolicznościach powstawał 6. album zespołu Night Moves. Jego szef John Pelland twierdzi, że kradzież i świadomość, że ktoś za pomocą tych numerów pełni tablic rejestracyjnych, pewnie gdzieś popełnia przestępstwo, bardzo mocno wpłynęło na brzmienie ich pierwszej płyty od 6